추성 이든 글래야 어다모스 비게티 메델토바 엘부 추성 이스탄벨라 드 브레마 Feledve minden Elsőként eljössz majd felé Nem lehet láthatatlanul Közöttünk más is A szerelem önző nagy úr Elbúcsúzom Időnk lejár A dal most véget ér, megyek tovább, elbúcsúzom, Isten veled, többre már nincs erőm, én elmegyek. Neked is jó, ha véget ér. Ha tiszta szívvel jössz elém, vállalva engem, nem lenne más, csak te meg én. Elbúcsúzom, időnk lejár, a dal most véget ér. Megyek tovább, elbúcsúzom, Isten veled, többre már nincs erőm, én.